nasze od lat. Znów pójdziemy pokazać światu, na co nas stać. Nasza wiara dziś do zwycięstwa wskaże nam szlak. Za tym głosem, duchem walki i odwagi, które sztandar z orłem białym uniesiemy. Nadszedł czas, by znów przypomnieć dawne rany. Nadszedł w końcu czas, by spłacić długi ziemi. Znak orła, potęgi symbol prowadzi nas. Mieczem i tarczą weźmiemy to, co było nasze od lat. Znów pójdziemy pokazać światu, na co nas stać. Nasza wiara dziś do zwycięstwa wskaże nam szlak. Weźmiemy to, co było nasze od lat. Znów pójdziemy pokazać światu, na co nas stać. Nasza wiara dziś do zwycięstwa wskaże nam szlak.